pod wszelkich spraw. Dziś ja to nie ja, jakiego znasz, daj mi czas. Nie wiesz, ile to znaczy dla mnie, ty też czasami takie chwile masz. Siadam, włączam, zapalam lampkę. W takich chwilach jak te, muzyka staje się światłem. Wypełnia pomieszczenie, ciśnienie musi spaść i spada znikąd. Feto pisząc namawia mnie na melanż. Paradoksalnie odpada dla mnie melanż z ekipą. Nie chcę iść tam, dziś chcę być sam. Sam na sam z muzyką. Przerwanie, tytoniowy dym zdąży wypełnić mieszkanie. Piszę dalej, tak szybko, jakby to były ostatnie. Zapiski na kolanie, tym wszystkim jestem ja. I odwrotnie, za oknem miejskich far ja słyszę melodię. Zapisuję tak, ją byś czuł też to, jak wkładam tą emocję. Na gwar ucich, nie ma już nikogo. Nie ukrywam zmęczenia, kończą się ślugi, ale nie wkład. Kolejny raz dobrze było zostać z tobą. Już późno, mówi Sikor, cóż to? Czas położyć się spać, usnąć wraz z muzyką w tle. Przywitać piękny dzień na nową, bo ty jesteś jak lecz.